بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد. Değerli kardeşler, bu hafta Salihlerin Ahlakı kitabımızın 20, 21 ve 22. maddelerini göreceğiz. Bunların ahlakını anlatan 3 tane madde var. Birincisi, salih kimseler geceleyin, yazın ve kışın gece namazına devamlılık gösterirler. Devamlı gece namazı kılarlar. Bu salihler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüyle amel ederler. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, size gece namazı gereklidir. Gece namazı kılmanız gerekiyor. Muhakkak ki gece namazı sizden önceki salih kimselerin ahlakıdır. Onların adetidir. Ve gece namazı Rabbinize bir yakınlaştırmadır. Günahları örter ve günahları, seyyiatları örter. Büyük günahlara veya küçük günahlara engel olur. Ve bedenden de hastalığın giderilmesini sağlar. Hastalığı def eder. Evet, bu hadis hasen derecesinde, ama içerisinde ne kadar çok müjdeler var. Gece namazı kıran kimseler için. Allah Azze ve Celle kitabında gece namazı kılanları övüyor. Bizden önceki kimselerin, salihlerin, nebilerin, Allah'ın evliya kullarının en belirgin özelliği, onlar namazı kılıyorlar. Gece namazını kılıyorlar. Aleyhissalatü Vesselam bir hadisinde, ey ehli Kur'an, ey Kur'an ehli, Kur'an okuyanlar, Kur'an'la meşgul olanlar, vitir namazı kılın diyor. Gece namazı yatsı namazından sonra, yatsı namazının iki rekat sünnetinden sonra kılınan namaza gece namazı diyoruz. Bunun en makbul zamanı geceleyin kalkıp gecenin son üçte biri kaldığında, yani imsak vaktine yakın bir vakitte kılınan namaz. Bir kimse eğer gece kalkamayacaksa vitiri önceden kılar. Yatsının arkasından yahut da yatmadan hemen önce kılar. Eğer gece kalkabileceğinden emin ise o zaman kalkar ve gece kılar. Bu daha faziletlidir. Bununla birlikte vitir namazını kılar bir insan, ondan sonra gece Allah kendisine lütfeder, takdir eder, kalkar, ayrıca gece namazı kılabilir. Bunlar fıkhın konusudur. Ancak bilginiz olması açısından kısaca bahsettim. Bir de ilaveten, vitiri kıldıktan sonra gece namazı vitirle birlikte en fazla 13 rekat olur. Ya 11 rekat ya da 13'e tamamlarsınız. İkişer ikişer rekattan. İkişer ikişer kılmak faziletli olandır. Aleyhisselatü Vesselam gece ve gündüzün nafileleri ikişer ikişer rekattır. 4 rekatta kılabilirsiniz. Yahut da vitri komple kılabilirsiniz. Yani 3 rekatını 3'ünü birden, 5 rekatın 5'ini birden, hiç selam vermeksizin 4. rekatta oturarak, ondan sonra selam vermeden kalkıp 5. rekatı kılarak, yahut 7 rekat hepsini birlikte kılabilirsiniz. 6. rekatta oturursunuz, hiç oturmaksızın 6. rekata kadar, 6. rekatta oturup 7. rekata kalkarsınız ve 7. rekatta selam verirsiniz. Yahut bunu 9. rekat, 9 rekat kılarsınız, 8 rekata kadar hiç oturmazsınız, 8. rekatta oturup 9. rekatta da selam veririz. İlahir bunun gibi suretler, şekiller gece namazında, vitir namazında vardır. Gece namazı vitir namazıyla aynı. Hatta gece namazı eşittir, vitir namazı eşittir, teheccüd namazı eşittir, teravih namazı. Bunlar hepsi aynı şeylerdir. Sayı itibariyle, şekil itibariyle sadece vitir namazı sonlarının tek olması hasabıyla vitir diye isimlendirilmiştir. Asıl bu değil konumuz. Asıl gece namazının önemi. Ama kısaca bilgi vermiş olalım istedim. Ve dediğim gibi faziletli vakit gecenin son 1/3 kaldığı zaman Allah Azze ve Celle o vakit dünya semasına nüzlediyor, iniyor ve diyor ki, nida ediyor. Hani bana tövbe eden yok mu? Hani benden isteyen yok mu? Onun tövbesini kabul edeyim, isteyene icabet edeyim diye nida ediyor. Duaların makbul olduğu bir vakit. Duaların makbul olduğu bir vakit. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç bırakmadığı, terk etmediği, hatta üzerine vacip olan, mutlaka yapması gerektiği bir amel gece namazı. Ümmetine farz kılmamış, Allah Azze ve Celle bu ümmete farz kılmamış, Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam farz kılmamış ama faziletine binaen o kadar çok teşvik etmiş ki, o kadar çok bu gece namazına teşvik ediyor, rağbetlendiriyor ki buna insanlar ilzam etsinler diye. Buna tutunsunlar, hayatlarını buna göre düzenlesinler diye. Çünkü gece namazını kılan bir insanın gündüzü de hayırla geçiyor. Allah bize gece namazını hakkıyla eda etmeyi nasip etsin. Amin. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh gözler uyuduğu zaman gece namazına kalkar ve ta ki sabah oluncaya kadar arının inlemesi gibi inlerdi diyor. Abdullah ibn Mesud salihlerin en başında olan insanlardan biri. En ileri gelenlerinden biri. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ öne geçenler. O ilkler var ya, o ilkler, öne geçenler, işte onlardan biri. Abdullah ibn Mesud. Abdülaziz bin Ebu Davud, yine salihlerden bir başka salih bir kimse, kendisine döşeği hazırlar, yatağını hazırlar ve ona şöyle elini koyar, dokunur ve derdi ki ne kadar da yumuşaksın, ne kadar da hoş ve yumuşaksın. Ama cennetteki fıraşlar, yani yataklar senden daha yumuşaktır. Ondan sonra kalkıyor ve ta ki sabah oluncaya kadar namaz kılıyor. Burada hüküm olarak herhangi bir şey söylemiyorum. Yani gecenin tamamını ibadetle geçirmek veyahut da gecenin şu kadarını ibadetle geçirmek, bunlardan bahsetmiyorum hüküm olarak. Burada faziletten bahsediyoruz. Yoksa bir insanın geceleyin vaktinin tamamını namazda geçirmesi zaten caiz değildir. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh aleyhissalatü vesselama geldiğinde, daha doğrusu karısı şikayet ettiğinde, hem oruç hakkında hem gece ibadet hakkında çok yaptığına dair çok çok Kur'an okuyup ailesine ve kendi nesline zaman ayırmadığı hususunda eşi şikayet ettiğinde, gece namazıyla ilgili ona gecenin bir kısmında uyumasını ve bir kısmında namaz kılmasını söylüyor, emrediyor. Çünkü nefsinin sende hakkı vardır, eşin sende hakkı vardır diyor. Herkese bunu başka sahabelere de, başka kimselere de tavsiye ediyor. Ama az uyumak esastır. az uyuyup ibadetle geçirmek esastır. Yoksa tamamını ibadetle geçiriyor veyahut da sabaha kadar hiç uyumuyor manasına gelmez bu söylediklerimiz. Ancak insanın hayatında nadir zamanlar, nadir vakitler vardır ki bazen sabaha kadar uykusuz geçirebilir insan. Bir takım sıkıntılardan, musibetlerden, belalardan veyahut da sevinçten ve benzeri şeyler. Ne olursa olsun musibet ve sıkıntı anında Allah Azze ve Celle sabırla geçirmeyi, sabahlasak bile sabırla sabahlamayı, dua ve tesbihle sabahlamayı nasip etsin. Herkese eğer bir müjde geldiyse de şükürle, böbürlenmeyle, övünmeyle yahut da bir takım böyle Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gitmeyecek sözlerle, kendisine mal edici sözlerle değil, o müjdenin Allah'ın lütfu olması hasabıyla, Allah'ın kendisine ikramı, fazileti, onu yüceltmesi olması hasabıyla daima Allah'a şükrederek geçirmesi gerekiyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, az önce ifade ettiğim gibi hepiniz biliyorsunuz ki gece namazını öyle çok devamlı kılıyor, o kadar çok devam ediyor ki ta ki ayakları şişiyor. Yoruluyor ve bitap düşüyor. Kendisine başta Ayşe radıyallahu anha eşi validemiz, ey Allah'ın Resulü, senin geçmiş ve gelecek günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, efela yekunu abden şukura, hiç şükreden kul olmayayım mı? Şükreden bir kul olmayayım mı? Diye cevap veriyor. Dikkat edin, onun geçmiş ve gelecek günahları, yani önünde ölünceye kadar, vefat edinceye kadar işlediği günahları varsa ki onlar bağışlanmıştı. Geçmişi de geleceği de. Fetih suresini açar okursanız orada öyle diyor Allah Azze ve Celle. İnna fetahna leke fetan mubina. Sana büyük bir fetih verdik. Mekke fethini bahsediyor. Ma tegaddeme min zemmike ve ma teakhara. Günahlarından, hatalarından, önceden yaptıkların ve sonraya bıraktıkların, yani önceden yapmış oldukların ve işleyecek olduğun şeyler bağışlanmıştır diyor. Böyle olduğu halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gece namazına devam ediyor. Hasan el-Basri radıyallahu anh, salihlerden bir tanesi. Bir kimse gece ibadetini ancak günahları sebebiyle terk eder diyor. Subhanallah. Ve çoğu kez de şöyle derdi. Gece kıyamı, gece namazı ancak hataları, günahları kendisine ağır gelen kimseye ağır gelir diyor. Artık öyle bir hale gelmiş ki günahlarından dolayı bir ağırlık kazanmış ve gece namazı ona nasip olmuyor. Belki de vitrin tamamından, gece ibadetinin tamamından mahrum kalıyor. Gece ibadetini şu kenara koyduk. Bizim sorunumuz daha gece namazına gelmeden önce sabah namazıyla, yatsı namazıyla. Yaz günleri yatsı namazı ve sabah namazıyla. Kış günleri de herkese sabah namazıyla sorunumuz var. Kardeşler, herkes kendi nefsini teftiş etsin. Bakın, gece namazının aşağısında, gayrisinde eğer bir insan yatsı namazını ve sabah namazını cemaat içerisinde kılarsa gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi sevap alır diyor aleyhissalatü vesselam. Bir insanın farz namazına öncelikle azami gayret göstermesi gerekiyor. Ne kadar ağır iş olursa olsun, ağır yükler altında çalışırsa çalışsın, ne kadar sıkıntıları, musibetleri, belalalı düşünceleri olursa olsun, kendisiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili, eşiyle ilgili, işiyle ilgili, aşıyla ilgili vesaire, namazı asla, asla ve kat'a aklından çıkarmayacak. Aleyhissalatü vesselam, neden ben namaz göz aydınlığım kılındı diyor. İşte o sıkıntılar, belalar, musibetler, ağırlıklardan insan hafiflediği için. Eğer bunu farz namazında yapamazsa, zaten gece namazında yapamaz. Nafile namazında yapamaz. Adamın bir tanesi diyor ki, benim yakın akrabalarımdan, Ben diyor, Allah bana takdir ediyor, gece namazına kalkıyorum, güzelce namaz kılıyorum huşu içerisinde. Ama beş vakit namaz kılmıyorum diyor. Her zaman kılamıyorum. Buna riayet edemiyorum diyor. Ben geceleyin daha huzur buluyorum diyor. Subhanallah, şeytanın yaklaştığı yöne ve açıya bir bakın. Ona nafile bir ibadeti süslü gösteriyor ve farzları terk ediyor. Dedim ki ona, hiçbir şey ifade etmez senin namazın. Farz namazını yerine getirmediğim için senin namazın hiçbir şey ifade etmez. Elhamdülillah sonra araştırdım ki bunun delili var. Hadisten delili var. Bir insan farz namazına izzam göstermezse nafilenin hiçbir önemi yok. Geceleyin sabaha kadar namaz kılsın, sabah namazını kaçırsın bir insan. Bu büyük bir zarardır. Beş vakit namazını, farz namazını yerine getirmesin, nafileler kılsın. Genel itibariyle. Bu adamın nafilesine itibar edilmez. Allah Azze ve Celle bize bir takım sorumluluklar vermiş. Bazı şeyleri farz kılmış. Önce onlara yapmamız gerekiyor. Allah'a yakınlaşacak amel, önce onun emrettiği ameli yerine getirmek hakkıyla, tadil erkanına riayet ederek, zamanında ve vaktinde. Hem sonra biz bundan hesaba çekileceğiz. Sabah namazı o yüzden her kişinin değil, er kişinin kârı derler. Bunun için bir takım tedbirler, bir takım ön hazırlıklar gerekiyor. Gece sabah namazı hususunda sorunu olan bir kimsenin bazı hazırlıklar yapması gerekiyor. Hem kendisinin uyarılması açısından telefondur, saattir veya komşusuna, arkadaşına, eşine bir takım şeyleri söyleyecek, yardımlaşacak bu hususta. Allah Azze ve Celle ve ta'avun alel birru ve takva ve la ta'avun alel ismi vel udvan. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın diyor. Sabah namazında uyanık olmak, birbirini kaldırmak üzere yardımlaşacaksınız. Allah buna emrediyor. Ondan sonra beş vakit namaza iltizam gösterildikten sonra asıl gece namazı geliyor. Allah Azze ve Celle bize öncelikle farz kıldığı namazları hakkıyla eda etmeyi, arkasından da mutlaka gece namazı kılmayı nasip etsin. Amin. Abdullah İbni Mübarek Zühd adlı kitabında diyor ki, Mesruk'tan bahsederken, salihlerden bir tanesi, Mesruk'un eşi derdi ki diyor, Mesruk namazının uzunluğundan diyor, gece namazının uzunluğundan dolayı böyle ayakları şişerdi diyor. Ben de onun arkasında durduğum zaman ona merhametimden, acımamdan dolayı ağlardım diyor. O kadar yani namazları şişinceye kadar gece namaz kılardı diyor. Yani herkes kendi neslini teftiş etsin. Kim böyle namazı kılıyor? Ben itiraf ediyorum, ben böyle bir namaz kılamıyorum. Not, Allah rızası için dua edin, ben böyle namaz kılmak istiyorum. Kendinize ve bana dua edin. Sahabelerin, salihlerin yaptığı gibi geceleyin sessizce herkesin uyuduğu, gözlerin kapandığı, etrafın sessiz olduğu ve dünyalık namına hiçbir şeyin kımıldamadığı, herkesin uykuya çekildiği bir anda sadece Rabbinle baş başasın. Gören yok, duyan yok. Herkes haberdarsız. Kimsenin haberi yok. Böyle bir vakitte kalpten Allah'a yönelerek, tane tane Kur'an okuyarak namaz kılmayı nasip etsin Allah Azze ve Celle. Bu hususta Allah rızası için ben dua istiyorum sizden. Kendinize ve bana dua edin. Hatırlayın. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh kardeşi Hafsa binti Ömer radıyallahu anh'dan, hani o Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın eşiydi ya, diyor ki, ey Hafsa, sor diyor, benim hakkımda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sor, nasıl biriyim ben? Onun gözünde nasıl bir insanım? soruyor. Hafsa bint Ümer radıyallahu anh eşi. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Abdullah, yani kardeşim diyor, senin kardeşin Abdullah ne güzel kuldur. Bir de namaz kılsa, bir de gece namazı kılsa diyor. Gece namazına devam etse diyor. Bu haber Abdullah İbni Ömer'e gelince ondan sonra bir daha gece namazını terk etmedim diyor. İşte gece namazı salihlerin, evliyaların, nebi ve rasullerin adeti. Allah bize bunu nasip etsin. Yani şöyle hafta sonu rahat olduğunuz bir günde Allah rızası için gayret edin. Her gün kılamıyorsanız bile bazı günlerde buna gayret edin. Bak o zaman nasıl kalp huzurlu olacak? Eski salihler, mücahitler geceleyin abid çok ibadet eden, gündüzleyin de mücahit kimselerdi. Ama biz gece uyuyan, bol bol uyuyan, gündüz de gaflet içerisinde olan insanlarız. Bu halden uzak olanları istisna tutuyorum. Mutlaka Allah'ın değerli kulları, Allah'ın uyanık kulları, Allah'ı zikreden kullar mutlaka vardır. Allah onlardan razı olsun. Allah onların amelini daim etsin, bize de onlardan nasip etsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kim geceleyin kalkar ve eşini de kaldırır iki rekat namaz için su serper ve kaldırırsa onlar zakiriyinden yazılır. Yani çokça Allah'ı zikredenlerden yazılır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın övdüğü kimseler arasında yer alır. Ve zakirine zakirat. Allah'ı çokça zikreden erkek ve kadınlar e'addallahu lehum mağfireten ve ecren azîmâ. Allah onlara bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır diyor. Dünyanın birçok yerinde mümin kimseler, iman edenler, mustazaflar, garibanlar sabaha kadar uykuda değil, uyanık olarak bombaları bekler halde yahut da evlerinin basılmasını bekler halde uyanık kalıyorlar sabaha kadar. Ama biz şöyle bir ortamda, rahat, sıcak, kimsenin karışmadığı bir ortamda biz gaflet ve uyku içerisindeyiz. Allah Azze ve Celle bu uykudan ve gafletten bizi uyandırsın. Dediğim gibi öncelikle farz ibadetlere iltizam etmeyi bize nasip etsin. Evet, 21.'si salih kimseler her an, her vakit kendi nefislerini teftiş ederler, kontrol ederler ki münafıkların sıfatlarından, hasletlerinden dışarıda olsunlar. Münafıkların hasletlerinin içerisine dahil olmasınlar, müminlerin hasletleri içerisinde olsunlar. İman eden kimselerin sıfatlarıyla sıfatlansınlar. Onun için devamlı acaba benim sıfatım, acaba benim özelliğim müminlerinkine mi benziyor? Kur'an'da ve sahih sünnette anlatılan mümin iman eden kimselerin sıfatına mı benziyor? Yoksa münafıkların sıfatına mı benziyor diye kendi nefislerini teftiş eder, kontrol ederler. Allah Azze ve Celle müminlerin sıfatından bahsederken Tevbe suresi 112'de diyor ki اَتَّاِبُونَ الْعَابِدُونَ حَامِدُونَ وَالسَّاِحُونَ اَتَّاِبُونَ bir, tövbe ederler. الْعَابِدُونَ İbadet ederler. وَالْحَامِدُونَ hamd ederler, yani çok şükrederler. وَالسَّائِحُونَ oruç tutanlar. وَالرَّاكِعُونَ ruku ederler. وَالسَّاجِدِينَ secde ederler, yani namazı kılarlar. وَالْعَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِهِ لِحُدُودِ اللّٰهِ Allah'ın hudutlarına, hadlerine riayet ederler, onlar muhafaza ederler. Ve beşiril müminin, müminleri müjdele. Bu sıfatlar sayıldıktan sonra, bu 9 sıfat sayıldıktan sonra ve beşiril müminin, müminleri, bunları yapan müminleri müjdele diyor. Bunlara müjdeler var. Hem dünyada hem de ahirette. Tabii insanın aklına dünyadaki müjde, iyi bir yaşam, ev, at, binek, eş, çoluk, çocuk, zengin olmak değil. Dünyada iman ve salih amel üzere baki kalabilmek. En büyük müjde budur. En büyük müjde budur. Ondan sonraki ahiret müjdesini artık siz düşünün. Yine Mü'minun suresinde Allah Azze ve Celle orada da müminlerin sıfatlarını sayıyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler muhakkak felaha ermişlerdir, kurtulmuşlardır. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ خَاشَعُونَ فِي صَلَاتِهِمْ Namazlarında huşuludurlar. وَالَّذ۪ينَ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ Onlar boş sözden, lagvden, gereksiz sözlerden, tekanniden, müzikten, Allah ve Resulü'nün hoşlanmadığı sözlerden yüz çevirirler. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekatı yerine getirdiler. Üzerlerinde bir zekat borcu varsa onu mutlaka yerine getirirler. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar ferçlerini korurlar. Yani zina etmezler. İlla ala ezvacihim evma amerekede imanihim fe innehim gayri melumin. Ancak eşleri müstesna yahut da ellerinin altında bulunan cariyeler müstesna onlara karşı helalinden yaklaşırlar demek. Ve men ibtegâ verâ zâlike fe ulâike humul adûn. Her kim bunların gayrisinde bir yol ararsa onlar haddi aşanlardır. Burada bir ayrıntıya girmek istiyorum. Alimler diyorlar ki onlar اَلَّذ۪ينَ لِفُرُوجُهُمْ حَافِظُونَ Ferşlerini korurlar derken bu ayet-i kerime bir de hatırladığım kadarıyla Ma'arac suresinde var bu ayet-i kerimenin benzeri. Onlar bekar dahi olsa, evli de olsa selamlar. İstimna yapmazlar diyor. Elle tatmin olmazlar. Selamun aleyküm. Bunu yapan kimse haddi aşan kimselerdendir. Onun için ehl-i sünnet alimlerin birçoğu elle yapılan bu istimnanın boşalmanın haram olduğu görüşüne gitmişler. Onun yerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ey gençler topluluğu oruç tutun diyor. Evlenmeye gücü yeten evlensin, evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun diyor. Evet. Bu gibi fiillerden Allah Azze ve Celle bizi muhafaza etsin. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarını muhafaza ederler. Devam ediyor Allah Azze ve Celle. Namazları. وَالَّذِينَ هُمْ لَاَمَانَاتِهِمْ رَعُونَ Onlar emanetlerini gözetirler, yerine getirirler. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ Onlar varisçilerdir. Nereye? Firdevs cennetine diyor Allah Azze ve Celle. İşte müminlerin özelliği bu. Allah bu özellikleri, bu güzel hasletleri bize nasip etsin. Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste sizden bir kimse kendi nefsi için istediği şeyi kardeşi için de isteyinceye kadar iman etmiş olmaz diyor. Müminin önemli bir özelliği kendisi için istediği güzelliği dünya ve ahiret güzelliklerini kardeşi için de isteyecek. Onun için Allah Azze ve Celle iyilik ve takvada yardımlaşmayı, haberdar etmeyi, birbirini teşvik etmeyi emrediyor. Buna yönlendiriyor bizi. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ Hak da ve sabır da birbirlerine hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler. Yani karşılıklı birbirlerine bunu böyle sabırlaşıyorlar. Tavsiyede bulunuyorlar ve teşvik ediyorlar birbirlerini. Hayırda birbirleriyle yarıştıkları gibi kardeşlerini haberdar ediyorlar. Onların da o hayırdan nasibini almasını istiyorlar. Mümin böyle bir kimse değil. Kardeşinin zararını istemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Wallahu la yu'minu Wallahu la yu'minu Wallahu la yu'minu 3 defa Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Kalu ya Resulallah. Men. Ey Allah'ın Resulü, kim bu diyor. Kim bu? Kim bu iman etmiş olmayan kimse? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, men la yu'minu caruhu bivaiqahu. Komşusu kendisinin musibetlerinden, kötülüklerinden emin olmayan kimsedir. Komşuya karşı nasıl davrandığımızı teftiş etmemiz gerekiyor. Komşu rahatsızlık verebilir. Komşu bizi kızdırabilir. Hakkımıza tecavüz edebilir. Ama biz onu en güzeliyle savmamız gerekiyor. Ona sabretmemiz gerekiyor. Biz ona kötülük etmememiz gerekiyor. Biz ona bir zarar vermememiz gerekiyor. Komşu bizden emin olacak. Bu adam emindir. Güvenilir bir insan. İnsan bilir bilmez gayri ihtiyarı bazen komşusunun hakkına geçebiliyor. Onu rahatsız edebiliyor. Bu durumda mutlaka helalleşmek gerekiyor. Onu diyor aleyhissalatü vesselam, buna dikkat çekiyor. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, salihlerden bir tanesi. Müminlerin sıfatlarını bazı risalelerinde topluyor ve diyor ki, mümin kimse hayası çok olan, ezası az olandır. Yani eziyeti az olandır. Hayrı iyiliği çok olan, fesadı, bozuk işleri, işi bozması az olandır. Doğru sözlü, sözü az olandır. Ameli, buna mukabil ameli çok olandır. Ayağının sürçmesi yani hata etmesi az olan, fuzuli işleri, lüzumsuz işleri az olan, ancak sılah-ı rahimi, akrabayı ziyaret etmesi, onlara ulaşması, onlara saygı duyması, teşekkür etmesi çok olandır. Rızkı kendisine daraltılsa da, Allah'a, Allah'tan razı olan kimsedir. Kardeşlerine karşı yumuşak, onlara karşı nazik, iffetli, şefkatli ve onlara karşı asla lanet etmeyen, sövmeyen, ayıplamayan, gıybetini yapmayan, başa iyi yaptığı iyiliği başa kalkmayan ve kendi nefsinden hoşlanan, haset eden, kin besleyen, mütekebbir, büyüklenen kimse değildir. Dünyaya meyletmez. Dünyalık hakkında emelleri, istekleri, arzuları böyle boylu boyuna uzunca, fazlaca değildir. Uykusu ve gafleti çok değildir. Adam uyku üzerine kitap yazmış. 5 saat, 4 saatten fazla uyumak aptallık diyor. Subhanallah. Bunun üzerine bir takım teknikler geliştirmiş. Bu uygulamayı yapan kimseler, 4 saat, ben önce kendi nefsime söylüyorum tabii ki, 4 saat uyuyan kimseler, bunu başarabilen, onun gayrısında fazla uyumayan kimseler, o kadar çok şey başarmışlar ki, bu nereden olursa olsun, hangi konuda olursa olsun, Allah Azze ve Celle çalışana verin. Avrupa'da kendi branşlarındaki doktorlar bu uygulamayı yerine getiriyorlar. Normal sıradan bir doktor mesaisine geliyor. Akşam ondan sonra ailesinin yanına çekiliyor. Sabaha kadar uyuyor, işlerini yapıyor. Yani 8 saat, 7 saat uyuyan insanlardan birileri. İki doktor bunu deniyor. Ondan sonra branşında en uzman hale geliyorlar. Çünkü o 4 saatin dışındaki vakitlerini tamamen kendi branşlarına ayırıyor. Bunun için adam diyor ki, mutlaka bir hedef seçeceksiniz. Kendinize bir hedef seçeceksiniz. Bunu başarmam gerekiyor. Bunu mutlaka yapmam gerekiyor diyor. Ha tabii ben burada 4 saatten fazla uyumayın demiyorum. Ama bir örnek, bir misal veriyorum. Bir insan bir şeye odaklandığı zaman, hedef tayin ettiği zaman, özellikle de ahireti hususunda, dini hususunda mutlaka Allah ona uykusundan feragat etmede, zamanından feragat etmede yardım edecek. Önemli olan bir insan bir şeye inanması gerekiyor. Ona odaklanması gerekiyor. Bunu gayrimüslimler yapıyor, muvaffak oluyorlar ve dünya hususunda zirveye geliyorlarsa biz de aynı şekilde bunu yapabiliriz. Bedenin hakkını vermek şartıyla geceleyin az uyunduğunda, bir hedefe odaklandığında, bunu ben mutlaka başaracağım denildiğinde Allah yardım edecektir. Özellikle hayır bir iştir. Müslümanların faydasına olabilir. Kendi çoluğun çocuğun faydasına olabilir. Kendi nefsinin faydasına olabilir. İlim elde etme hususunda, Kur'an ezberleme hususunda, ondan sonra gece ibadeti hususunda yahut da gecelerin bir proje yaparsın. Bunu Müslümanların faydalanması için. Bir takım düzenlemeler yaparsın. Kendi mesleğin hususunda bir takım çalışmalar yaparsın. Müslümanların, kardeşlerin hizmetine sunarsın. Vesaire. Bu konuda yani hayır kapıları çok fazla. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle daima bizi böyle bir şeyler üreten, hem kendisine hem de etrafına faydalı olan her konuda, her mevzuda, bu hususta bu şekilde gayretlik olan kardeşlerden, müminlerden eylesin. Evet, mümin kimse devam ediyor. Gösteriş sahibi değildir. Nifak sahibi de değildir. Cimri değildir. Neşelidir. Güler yüzlüdür. Adi ve casusluk eden, ayıpları araştıran kimse değildir. Allah için sever. Allah için razı olur. Allah için sinirlenir, gazap eder. Niyeti onun ahirettir. Ve sohbet arkadaşı bunu hatırlatır. Fadil bin İyad, salihlerden bir tanesi yine, rahmetullah aleyh, diyor ki, mümin kimse hurmayı eker ancak diken hasat etmekten, yani bomboş hurma olmaksızın veya hurmanın yerine bugünkü bizim buralarda ekilen herhangi bir şeyi düşünün. Hurmanın yerine diyor, hurma olmaksızın onun dikenini devşirmekten veyahut da toplamaktan korkar diyor. Ama münafık kimse ise diken eker, onunla hurma elde etmeyi bekler. Bu emelle yaşar diyor. Müminle münafığın farkı bu. Ekilen şey sağlam olacak, düzgün olacak, salih olacak. Evet kardeş, nefsini teftiş et, kontrol et, ölüm sana gelmezden önce. Eğer münafıkların hasletinden bir haslet bulursan kendi nefsinde, çok istiğfar et. Bol bol istiğfar et. Nihayetinde hamd alemlerin Rabbinedir. 22.'si ve bugünkü konunun sonuncusu, salih kimseler ahiret amellerini dünya amelleri üzerine takdim ederler. Önce ahiret işlerini yerine getirirler. Bizim önemli sorunlarımızdan, sıkıntılarımızdan bir tanesi. Diyor ki bakın, onlardan bir tanesi sabah namazındaki viridini dünya işleri hususundaki önemli şeylerine takdim eden. Sabahın viridi. Sabah namazını kıldınız. Bismillah dediniz. Doğru. Sokaklara, caddelere, işlere vesaire yol almaya başladınız. Sabah viridini yapmaksızın, sabah zikirlerini. Bu salihlerin ahlakı değil. Salihler ne yapıyorlar? Velev ki sabah namazının peşi sıra hemen işe çıksanız dahi sabah viridini, tesbihatını yapacaksınız. Nedir bu? Sabah namazından sonra bir kere o tesbihatlar, 33 defa Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Ondan sonra kısa bir zikir, onları biliyorsunuz. Sonra Ayetel Kürsü, Sonra üçer defa mutlaka ve mutlaka sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra üçer defa İhlas, Felak ve Nas bu kişinin akşama kadar korunmasını sağlıyor. Diğer namazlarda birer defa, akşam ve sabah namazlarından sonra üçer defa İhlas, Felak ve Nas hadiste geldiği üzere. 10 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. 10 defa. Bunu yapan kimse de yine korunuyor ve köle azat etmiş gibi sevap alıyor. İmkanı olan kimse bunu 100 defa yapabilir. Sonra Seyyidül İstiğfar diye bir dua var. Seyyidül İstiğfar, İstiğfarın efendisi. Bu Hüsnül Müslümler'de ve ila ahir hadis kitaplarında, dua kitaplarında vardı. Şuradaki bizim derneğimizin yaptığı kartalarda da var. Oradan bilmeyenler onu ezberlemeye çalışsınlar. Seyyidül İstiğfar. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente Rabbi. İlâ ahir. Ve bunun gibi başka zikirler. Sabah ve akşam yapılacak zikirler var. O Hüsnül Müslim'de ve başka hadis kitaplarında. Onlardan bir kısmını bilmiyorsanız mutlaka cebinize yazın. Yahut da Hüsnül Müslim'i alın. O zikirleri yerine getirin. Bu kişinin hem korunmasını, muhafaza edilmesini sağlıyor. Hem de gafillerden olun. Salihlerin ameliyle amel etmiş olur. Evet, her kim dünyayı amaçlamak gayesiyle sabahlarsa, sabah namazını kılmaksızın, sabah viritlerini yapmaksızın dünya hayatına dalarsa, o zaman salihler gibi amel etmiş olmaz. Salihlerden olmak için, salihler gibi amel etmek için mutlaka sabah namazıyla birlikte zikirlerin de yerine getirilmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle İsra suresinde diyor ki men kâne yuridil acilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâ'u limen nurid. Her kim acil olanı yani dünya hayatını isterse biz dilediğimiz kimse için dilediğimiz şeyi ona acele ettiririz. Acilen dünyada ücretinin karşılığını verir. Fümme cealnâ lehu cehenneme yeslâhâ mednûmen medhûrâ. Sonra da ona cehennemi hazırlarız ve oraya yerilmiş ve zemmedilmiş, kovulmuş olarak girer diyor. Ve men aradel ahirete ve sa'a leha sa'yaha ve huve mu'min. Her kim de ahireti isterse, onun gayesi ahireti elde etmek ise, ahiret amacı ile Allah rızası için rızkını kazanır, rızkına sabahleyin Allah rızası için helalinden kazanmak için yönelirse, bunları çoğaltabiliriz. Kim ahireti isterse, bunun için gayret ederse, mümin olduğu halde, tabii ki iman ettiği halde, فَاُولَٰكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا o kimselerin gayretlerine mutlaka karşılık verilecektir. Aleyhissalatü vesselam, her kim ahirete hususunda niyeti, amacı ahiret hususunda olursa, ahirete yönelirse, Allah onun kalbinde bir zenginlik var eder. Onun için Buhari'de geldiği gibi asıl zenginlik ne zenginliği? Kalp zenginliği. Mal zenginliği değil. Aleyhisselatü Vesselam asıl zenginliğin kalp zenginliği, gönül zenginliği olduğunu söylüyor. Allah gönlümüze genişlik ve zenginlik versin. Tamahkarlık vermesin. Ve onun diyor, onun için böyle parça parça olan şeyleri Allah Azze ve Celle toplar ve dünya zelil olarak o kimseye gelir. Yani onun ayağına gelir diyor. Kim amacı, gayesi, hedefi ahiret olursa ve kimin de bunun tam tersine dünya amacı, hedefi, gayesi olursa Allah da onun fakirliğini gözünün önünde yapar, bunun dibinde yani ve toplu olan bütün halde olan şeyleri ayırır Allah Azze ve Celle ve dünyadan ancak kendisine yazıldığı kadar şeyler, yazıldığı kadar rızık kendisine gelir. Yani kim ahiret için gayret ederse Allah Azze ve Celle dünyayı da onun önüne seriyor. Ama kim dünyayı gaye edinirse Allah'ın yazdığından, yazgısından başka şey gelmiyor ona. Evet, yazgı yerini bulacak. Ölünceye kadar bir insanın rızkı kesilmeyecek. Aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Ama birinde bir insan dünyaya meylediyor, onu istiyor. Öbüründe ahiret istiyor. Ahireti isteyen, ona yönelen, onu amaçlayan, hedefleyen kimse kazananlardan. Hem dünyada hem de ahiret. Malik bin Dinar rahmetullah salihlerden bir tanesi diyor ki kim dünyaya hitap eder, yani ondan muhatap olursa dünya ondan dininin tamamını, doğruluk hususunda dininin tamamını ister, talep eder. Ve dünya o kimseden o dinini çekip alıncaya kadar asla razı olmaz. Yani dünyaya meyleden bir kimse, tamamen dünyalık şeylere odaklanan bir kimse dünyaya kendisini kaptırıyor, dünyada ondan alacağını alıyor. Nesini alıyor? Dinini alıyor. Allahu Ekber, Subhanallah. Evet kardeşlerim, dünya hayatı süslü, çekici, celbedici ama buna karşın ahiret yurdu daha eftal, ahiret yurdu daha çekici, ahiret yurdunda hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir nefsin bilmediği mükafatlar ve müjdeler var. Allah Azze ve Celle bize gafillerden, uyuyanlardan değil, uyanık olanlardan, ahirete hazırlanan kimselerden olmayı nasip etsin. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.